وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Na bila shaka tulimtuma Musa kwa ishara zetu ende kwa Firauni na waheshimiwa wake, na akasema, hakika mimi ni mtume wa Mola mlezi wa walimwengu wote. Falamma ja'ahum bi ayatina idha hum minha yadhakun. Lakini alipowajia na ishara zetu wakaingia kuzicheka. Wama nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadhnahum bil adhabi la'allahum yarji'un. Na hatukuonyesha ishara yoyote ila hiyo ilikuwa kubwa zaidi kuliko nyinginewe, na tukawakamata kwa adhabu ili warije. Waqalu ya ayyuhas sahir da'u lana rabbaka bima 'ahida 'indaka innana lamuhtadun. Na wakasema, ewe mchawi, tuombee kwa Mola wako mlezi kwa ile ahadi aliyokuahidi, hakika sisi tutakuwa wenye kuongoka. Falamma kashafna anhumul adhaba idha hum yankuthun. Basi tulipoondolea adhabu hiyo, mara wakaingia kuvunja ahadi. Wanada Fir'aunu fi qawmihi qala ya qawmi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Na Fir'aun alitangaza kwa watu wake akisema, enyi watu wangu, kwani mimi sinao huu falme wa Misri na hii mito inapita chini yangu, ye hamoni? Am ana khairum min hadha alladhi huwa mahinu wa la yakadu yubin. Au mimi si bora kuliko huyu aliye mnyonge wala hawezi kusema waziwazi? Falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin. Basi mbona hakuvikwa vikuku vya dhahabu au hawakuja malaika pamoja naye wakamwandama? Fastakhaffa qaumahu fa ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Basi aliwachezea watu wake na wakamtii, kwa hakika hao walikuwa watu wapotovu. Falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in. Walipotukasirisha tuliwapatiliza tukawazamisha wote. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil-akhirin. Kisha tukawafanya kuwa watangulizi na mfano kwa wabaadaye. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Na bila shaka sisi tulimtuma Musa tukampa miujiza yenye kuthibitisha ukweli wake, ende kwa Firauni na watu wake, akasema, hakika mimi ni mtume wa Muumba wa walimwengu wote na mlezi wao, nimetumwa kwenu. Wakamtaka onyeshe miujiza. Alipowajia kwa miujiza ya kuthibitisha utume wake, mara wakampokea kwa kumcheka na kumfanyia tashtiti na kumcheza shere bila kuzingatia maneno yake. Na kila muujiza katika miujiza iliyowajia mfululizo kwa uwazi wa hoja zake juu ya ukweli wa mtume, na kwa kuwa kila mmoja peke yake unatimiza makusudio hayo kwa ukamilifu wa kila njia na ukamilifu wa nafsi yake, hata ukiuangalia waweza kusema muujiza huu ni mkubwa kuliko ule mwingine.